10. พระเวสีสูตรว่าด้วยพระเวสีอุบาสกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ขณะที่เสด็จพระดำเนินไปตามหนทางไกลได้ทอดพระเนตรเห็นป่าสาละใหญ่ณสถานที่แห่งหนึ่งจึงทรงแวะลงจากทางเสด็จเข้าไปสู่ป่าสาละนั้นครั้นเสด็จถึงแล้วจึงได้ทรงแสดงอาการแย้มณสถานที่แห่งหนึ่งครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้คิดว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอาการแย้มพระตถาคตย่อมไม่ทรงแสดงอาการแย้มให้ปรากฏโดยไม่มีเหตุจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอาการแย้มพระตถาคตย่อมไม่ทรงแสดงอาการแย้มโดยไม่มีเหตุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วณสถานที่นี้ได้มีเมืองมั่งคั่งกว้างขวางมีประชาชนมากมายมีมนุษย์หนาแน่นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยอยู่ในพระนครนั้นอุบาสกชื่อว่าพเวสีของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีปกติไม่ทำศีลให้บริบูรณ์อุบาสก500คนเป็นผู้อันพเวสีอุบาสกชี้แจงชักชวนเป็นผู้มีปกติไม่ทำศีลให้บริบูรณ์ต่อมาพเวสีอุบาสกมีความคิดว่าเราเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นหัวหน้าเป็นผู้ชักชวนอุบาสก500คนเหล่านี้ทั้งเราและอุบาสก500คนเหล่านี้ต่างก็เป็นผู้มีปกติไม่ทำศีลให้บริบูรณ์ต่างคนต่างก็เท่าเท่ากันไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเอาเถอะเราควรปฏิบัติให้ยิ่งกว่าต่อมาพระเวสีอุบาสกได้เข้าไปหาอุบาสก500คนเหล่านั้นแล้วกล่าวดังนี้ว่าท่านทั้งหลายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพวกท่านจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์ครั้งนั้นอุบาสก500คนเหล่านั้นมีความคิดว่าพระเวสีอุบาสกผู้เป็นนายมีอุปการะมากเป็นหัวหน้าเป็นผู้ชักชวนพวกเราก็พระเวสีอุบาสกผู้เป็นนายจะเป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์ฉะไหนพวกเราจะทำเช่นนั้นบ้างไม่ได้เล่าจึงพากันเข้าไปหาพระเวสีอุบาสกแล้วกล่าวว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระเวสีอุบาสกผู้เป็นนายจงจำอุบาสก500คนแม้เหล่านี้ว่าเป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์ครั้นต่อมาพระเวสีอุบาสกมีความคิดว่าเราแลเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นหัวหน้าเป็นผู้ชักชวนอุบาสกประมาณ500คนเหล่านี้ทั้งเราและอุบาสก500คนเหล่านี้ต่างก็เป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์ต่างคนต่างก็เท่าๆกันไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากันเอาเถอะเราควรปฏิบัติให้ยิ่งกว่าจึงได้เข้าไปหาอุบาสก500คนเหล่านั้นแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพวกท่านจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้านอุบาสก500คนเหล่านั้นมีความคิดว่าพระเวสีอุบาสกผู้เป็นนายมีอุปการะมากเป็นหัวหน้าเป็นผู้ชักชวนพวกเราพระเวสีอุบาสกผู้เป็นนายจะประพฤติพรหมจรรย์เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้านฉะไหนพวกเราจะเป็นเช่นนั้นบ้างไม่ได้เล่าจึงได้เข้าไปหาพระเวสีอุบาสกแล้วกล่าวดังนี้ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระเวสีอุบาสกผู้เป็นนายจงจำอุบาสก500คนแม้เหล่านี้ว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้านครั้นต่อมาพระเวสีอุบาสกมีความคิดว่าเราเองเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นหัวหน้าเป็นผู้ชักชวนอุบาสก500เหล่านี้ทั้งเราและอุบาสก500คนเหล่านี้ ต่างก็เป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้านต่างคนต่างก็เท่าๆกันไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเอาเถอะเราควรปฏิบัติให้ยิ่งกว่าจึงได้เข้าไปหาอุบาสก500คนเหล่านั้นแล้วกล่าวดังนี้ว่าท่านทั้งหลายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพวกท่านจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้บริโภคมื้อเดียวไม่บริโภคตอนกลางคืนงดเว้นจากการบริโภคในเวลาวิกาลอุบาสก500คนเหล่านั้นมีความคิดว่าพระเวสสีอุบาสกเป็นนายผู้มีอุปการะมากเป็นหัวหน้าเป็นผู้ชักชวนพวกเราพระเวสสีอุบาสกผู้เป็นนายจากเป็นผู้บริโภคมื้อเดียวไม่บริโภคตอนกลางคืนงดเว้นจากการบริโภคในเวลาวิกาลฉะไหนพวกเราจะเป็นเช่นนั้นบ้างไม่ได้เล่าจึงได้เข้าไปหาพระเวสสีอุบาสกแล้วกล่าวดังนี้ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระเวสสีอุบาสกผู้เป็นนายจงจำอุบาสก500คนแม้เหล่านี้ว่าเป็นผู้บริโภคมื้อเดียวไม่บริโภคตอนกลางคืนงดเว้นจากการบริโภคในเวลาวิกาลครั้นต่อมาพระเวสสีอุบาสกมีความคิดว่าเราแลเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นหัวหน้าเป็นผู้ชักชวนอุบาสก500คนเหล่านี้ทั้งเราและอุบาสก500คนเหล่านี้ต่างก็เป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้านเป็นผู้บริโภคมื้อเดียวไม่บริโภคตอนกลางคืนงดเว้นจากการบริโภคในเวลาวิกาลต่างคนต่างก็เท่ากันไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเอาเถอะเราควรปฏิบัติให้ยิ่งกว่าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระเวสสีอุบาสกได้บรรพชาได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแลครั้นอุปสมบทแล้วไม่นานจึงหลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอานนท์พระเวสสีภิกษุได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายอานนท์คราวนั้นอุบาสก500คนเหล่านั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าพระเวสสีอุบาสกผู้เป็นนายมีอุปการะมากเป็นหัวหน้าเป็นผู้ชักชวนพวกเราพระเวสสีอุบาสกผู้เป็นนายจะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตฉะไหนพวกเราจักเป็นเช่นนั้นบ้างไม่ได้จึงได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายพึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคอุบาสก500คนเหล่านั้นได้บรรพชาได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแลต่อมาพระเวสสีภิกษุได้มีความคิดดังนี้ว่าเราเองเป็นผู้ได้วิมุตติสุขอันยอดเยี่ยมนี้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากโอหนอภิกษุประมาณ500รูปแม้เหล่านี้ก็พึงเป็นผู้ได้วิมุตติสุขอันยอดเยี่ยมนี้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากคราวนั้นภิกษุ500รูปเหล่านั้นต่างเป็นผู้หลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ซึ่งกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุ500รูปเหล่านั้นมีพระเวสสีภิกษุเป็นประมุขพยายามบำเพ็ญธรรมที่สูงสูงขึ้นไปปราณีตขึ้นไปได้ทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติอันยอดเยี่ยมด้วยประการฉนี้อานนท์เพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเมื่อพยายามบำเพ็ญธรรมที่สูงสูงขึ้นไปปราณีตขึ้นไปก็จะทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติอันยอดเยี่ยมเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลพระเวสสีสูตรที่10จบอุปาสกวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สารัชสูตร 2. วิสารัฐสูตร 3. นิริยสูตร 4. เวรสูตร 5. จันทาลสูตร 6. ปีติสูตร 7. วนิชาสูตร 8. ราชสูตร 9. คิหิสูตร 10.พเวสีสูตรสี่อรัญญวรรคหมวดว่าด้วยป่าหนึ่งอรัญญิกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัด5จำพวกนี้ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัด5จำพวกไหนบ้างคือ 1. ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดเพราะโง่เขลาเพราะหลงงมงาย 2. ภิกษุผู้มีความปรารถนาชั่วถูกความปรารถนาครอบงำจึงอยู่ป่าเป็นวัด 3. ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดเพราะเป็นบ้าเพราะมีจิตฟุ้งซ่าน4. ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดเพราะรู้ว่าเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญ 5. ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดเพราะอาศัยความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความสงัดความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัด5จำพวกนี้แลภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัด5จำพวกนี้ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดเพราะอาศัยความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความสงัดความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้เป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นประธานเป็นผู้สูงสุดและเป็นผู้ประเสริฐสุดเปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้มเนยใสเกิดจากเนยข้นหัวเนยใสเกิดจากเนยใสบรรดาโครส5ชนิดนั้นหัวเนยใสชาวโลกกล่าวว่าเลิศแม้ฉันใดบรรดาภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัด5จำพวกนี้ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดเพราะอาศัยความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความสงัดความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้เป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นประธานเป็นผู้สูงสุดและเป็นผู้ประเสริฐสุดฉันนั้นเหมือนกันอรัญญิกะสูตรที่1จบ2จีวรสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัด5จำพวกนี้ภิกษุผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัด5จำพวกไหนบ้างคือ 1. ภิกษุผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดเพราะโง่เขลาเพราะหลงงมงายละถึง 5. ภิกษุผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดเพราะอาศัยความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความสงัดความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัด5จำพวกนี้แลเจ จีวรสูตรที่สองจบสามรุกขมูลิกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่โคนไม้เป็นวัดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่โคนไม้เป็นวัดห้าจำพวกนี้ภิกษุผู้อยู่โคนไม้เป็นวัดห้าจำพวกไหนบ้างคือ 1. ภิกษุผู้อยู่โคนไม้เป็นวัดเพราะโง่เขลาเพราะหลงงมงายและถึง 5. ภิกษุผู้อยู่โคนไม้เป็นวัดเพราะอาศัยความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความสงัดความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่โคนไม้เป็นวัดห้าจำพวกนี้แหละรุกขมูลิกะสูตรที่สามจบสี่โสสานิกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ป่าช้าเป็นวัดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่าช้าเป็นวัดห้าจำพวกนี้ภิกษุผู้อยู่ป่าช้าเป็นวัดห้าจำพวกไหนบ้างคือ 1. ภิกษุผู้อยู่ป่าช้าเป็นวัดเพราะโง่เขลาเพราะหลงงมงายและถึง 5. ภิกษุผู้อยู่ป่าช้าเป็นวัดเพราะอาศัยความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความสงัดความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่าช้าเป็นวัดห้าจำพวกนี้แลโสสานิกสูตรที่สี่จบห้าอโภกาสิกสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่กลางแจ้งเป็นวัดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่กลางแจ้งเป็นวัดห้าจำพวกนี้ละถึงอโภกาสิกสูตรที่ห้าจบ 6. เนสัชชิกสูตรว่าด้วยภิกษุผู้นั่งเป็นวัดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้นั่งเป็นวัดห้าจำพวกนี้ละถึงเนสัชชิกสูตรที่หกจบ 7. ยถาสันทติกสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะตามที่จัดไว้เป็นวัดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะตามที่จัดไว้เป็นวัดห้าจำพวกนี้ละถึงยถาสันทติกสูตรที่7จบ 8. เอกาสนิกสูตรว่าด้วยภิกษุผู้นั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้นั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัดห้าจำพวกนี้ละถึงเอกาสนิกะสูตรที่8จบ 9. ขลุปัจฉาภัตติกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ห้ามภัตที่เขานำมาถวายภายหลังเป็นวัดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ห้ามภัตที่เขานำมาถวายภายหลังเป็นวัดห้าจำพวกนี้ละถึงขลุปัจฉาภัตติกะสูตรที่9จบ10ปัตตปินทิกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ฉันในบาทเป็นวัดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ฉันในบาทเป็นวัด5จำพวกนี้ภิกษุผู้ฉันในบาตรเป็นวัดห้าจำพวกไหนบ้างคือ 1. ภิกษุผู้ฉันในบาตรเป็นวัดเพราะโง่เขลาเพราะหลงงมงาย 2. ภิกษุผู้มีความปรารถนาชั่วถูกความปรารถนาครอบงำจึงเป็นผู้ฉันในบาตรเป็นวัด 3. ภิกษุผู้ฉันในบาตรเป็นวัดเพราะเป็นบ้าเพราะมีจิตฟุ้งซ่าน 4. ภิกษุผู้ฉันในบาตรเป็นวัดเพราะรู้ว่าเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญ 5. ภิกษุฉันในบาตรเป็นวัดเพราะอาศัยความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความสงัด ความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ฉันเนบาตเป็นวัดห้าจำพวกนี้แลภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้ฉันเนบาตเป็นวัดห้าจำพวกนี้ภิกษุผู้ฉันเนบาตเป็นวัดเพราะอาศัยความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความสงัดความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้เป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นประธานเป็นผู้สูงสุดและเป็นผู้ประเสริฐสุดเปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้มเนยใสเกิดจากเนยข้นหัวเนยใสเกิดจากเนยใสบรรดาโครสห้าชนิดนั้นหัวเนยใสชาวโลกกล่าวว่าเลิศแม้ฉันใดบรรดาภิกษุผู้ฉันเนบาเป็นวัดห้าจำพวกนี้ภิกษุผู้ฉันเนบาเป็นวัดเพราะอาศัยความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความสงัดความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้เป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นประธานเป็นผู้สูงสุดและเป็นผู้ประเสริฐสุดปัตตปิณฑิกสูตรที่10จบอรัญญวรรคที่4จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1อรัญญิกะสูตร 2. จีวรสูตร 3. รุกขมูลิกะสูตร 4. โสสานิกะสูตร 5. อโภกาสิกะสูตร 6. เนสัชิกะสูตร 7. ยถาสันทติกะสูตร 8. เอกาสนิกะสูตร 9. ขลุปัจฉาภติกะสูตร 10. ปัตตปิณฑิกะสูตรพราหมณวรรคหมวดว่าด้วยพราหมณ์ 1. โสนสูตรว่าด้วยธรรมของพราหมณ์เปรียบเทียบกับสุนัขพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมของพราหมณ์ที่เก่าแก่5ประการนี้บัดนี้ปรากฏในพวกสุนัขไม่ปรากฏในพวกพราหมณ์ธรรมของพราหมณ์ที่เก่าแก่5ประการอะไรบ้างคือ 1. ทราบว่าเมื่อก่อนพวกพราหมณ์สมสู่กับพราหมณีเท่านั้นไม่สมสู่กับหญิงที่ไม่ใช่พราหมณีแต่บัดนี้พวกพราหมณ์สมสู่กับพราหมณีบ้างสมสู่กับหญิงที่ไม่ใช่พราหมณีบ้างบัดนี้พวกสุนัขสมสู่กับสุนัขตัวเมียเท่านั้นไม่สมสู่กับสัตว์ตัวเมียที่ไม่ใช่สุนัขนี้เป็นธรรมของพราหมณ์ที่เก่าแก่ประการที่หนึ่งบัดนี้ปรากฏในพวกสุนัขไม่ปรากฏในพวกพราหมณ์2. ทราบว่าเมื่อก่อนพวกพราหมณ์สมสู่กับพราหมณีที่มีฤดูเท่านั้นไม่สมสู่กับพราหมณีที่ไม่มีฤดูแต่บัดนี้พวกพราหมณ์สมสู่กับพราหมณีที่มีฤดูบ้างสมสู่กับพราหมณีที่ไม่มีฤดูบ้างบัดนี้พวกสุนัขสมสู่กับสุนัขตัวเมียที่มีฤดูเท่านั้นไม่สมสู่กับสุนัขตัวเมียที่ไม่มีฤดูนี้เป็นธรรมของพราหมณ์ที่เก่าแก่ประการที่สองบัดนี้ปรากฏในพวกสุนัขไม่ปรากฏในพวกพราหมณ์ 3. ทราบว่าเมื่อก่อนพวกพราหมณ์ไม่ซื้อไม่ขายพราหมณียังการอยู่ร่วมกันให้เป็นไปด้วยความรักด้วยความผูกพันแต่บัดนี้พวกพราหมณ์ซื้อบ้างขายบ้างซึ่งพราหมณียังการอยู่ร่วมกันให้เป็นไปด้วยความรักด้วยความผูกพันบัดนี้พวกสุนัขไม่ซื้อไม่ขายสุนัขตัวเมียยังการร่วมกันให้เป็นไปด้วยความรักด้วยความผูกพันนี้เป็นธรรมของพราหมณ์ที่เก่าแก่ประการที่สามบัดนี้ปรากฏในพวกสุนัขไม่ปรากฏในพวกพราหมณ์ 4. ทราบว่าเมื่อก่อนพวกพราหมณ์ไม่ทำการสะสมทรัพย์บ้างข้าวเปลือกบ้างเงินบ้างทองบ้างแต่บัดนี้พวกพราหมณ์ทำการสะสมทรัพย์บ้างข้าวเปลือกบ้างเงินบ้างทองบ้างบัดนี้พวกสุนัขไม่ทำการสะสมทรัพย์บ้างข้าวเปลือกบ้างเงินบ้างทองบ้างนี้เป็นธรรมของพราหมณ์ที่เก่าแก่ประการที่สี่บัดนี้ปรากฏในพวกสุนัขไม่ปรากฏในพวกพราหมณ์ 5. ทราบว่าเมื่อก่อนพวกพราหมณ์แสวงหาอาหารเย็นเพื่อกินในเวลาเย็นอาหารเช้าเพื่อกินในเวลาเช้าแต่บัดนี้พวกพราหมณ์บริโภคอาหารตามความต้องการจนอิ่มท้องแล้วถือเอาส่วนที่เหลือไปบัดนี้พวกสุนัข ก็แสวงหาอาหารเย็นเพื่อกินในเวลาเย็นอาหารเช้าเพื่อกินในเวลาเช้านี้เป็นธรรมของพราหมณ์ที่เก่าแก่ประการที่5บัดนี้ปรากฏในพวกสุนัขไม่ปรากฏในพวกพราหมณ์ภิกษุทั้งหลายธรรมของพราหมณ์ที่เก่าแก่5ประการนี้แลบัดนี้ปรากฏในพวกสุนัขไม่ปรากฏในพวกพราหมณ์โสณสูตรที่1จบสองโทนพราหมณสูตรว่าด้วยโทนพราหมณ์ครั้งนั้นแลโทนพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพระองค์ได้สดับมาดังนี้ว่าพระสมณะโคดมไม่ไหว้ไม่ลุกรับหรือไม่เชื้อเชิญพราหมณ์ผู้แก่เฒ่าผู้เป็นใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาแล้วตามลำดับด้วยอาสนะพระโคดมผู้เจริญข้อนี้เห็นจะเป็นอย่างนั้นเพราะท่านพระโคดมไม่ไหว้ไม่ลุกรับหรือไม่เชื้อเชิญพราหมณ์ผู้แก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาแล้วตามลำดับด้วยอาสนะข้อนี้ไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโทนะแม้ท่านก็ปฏิญญาว่าเป็นพราหมณ์มิใช่หรือโทนะพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมเมื่อใดเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวว่าเป็นพราหมณ์ผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอด7ชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลเป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนรู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เยตุพศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษผู้นั้นเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงหมายถึงข้าพระองค์ทีเดียวเพราะข้าพระองค์เป็นพราหมณ์เป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอด7ชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลเป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนรู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เยตุพศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโทนะบรรดาฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์คือฤาษีอัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสามิตะฤาษียมทัคคิฤาษีอังคีรสะฤาษีภารัทวาชะฤาษีวาเสทะฤาษีกัสสปะฤาษีภคุซึ่งเป็นผู้ผูกมนบอกมนพวกพราหมณ์ในปัจจุบันนี้ขับตามกล่าวตามซึ่งบทมนต์ที่เก่าแก่นี้ที่ท่านขับแล้วบอกแล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวได้ถูกต้องสาธยายได้ถูกต้องบอกได้ถูกต้องฤาษีเหล่านั้นบัญญัติพราหมณ์5จำพวกนี้ไว้คือ 1. พราหมณ์ผู้เสมอด้วยพรหม 2. พราหมณ์ผู้เสมอด้วยเทวดา 3. พราหมณ์ผู้ประพฤติดี 4.พราหมณ์ผู้ประพฤติทั้งดีและชั่ว 5. พราหมณ์ผู้เป็นจันทานโทนะท่านเป็นพราหมณ์จำพวกไหนใน5จำพวกนั้นโทนะพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพระองค์ไม่รู้จักพราหมณ์5จำพวกนี้แต่รู้ว่าเป็นพราหมณ์เท่านั้นขอท่านพระโคดมโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยวิธีที่ข้าพระองค์จะพึงรู้จักพราหมณ์5จำพวกนี้ได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าโทนะถ้าเช่นนั้นท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวโทนพราหมณ์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าพราหมณ์ผู้เสมอด้วยพรหมเป็นอย่างไรคือพราหมณ์ในโลกนี้เป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลเขาประพฤติโกมารพรหมจรรย์เรียนมนต์อยู่ตลอด48ปีแสวงหาทรัพย์สำหรับบูชาอาจารย์เพื่ออาจารย์โดยชอบธรรมเท่านั้นไม่แสวงหาโดยไม่ชอบธรรมความชอบธรรมในการแสวงหานั้นเป็นอย่างไรคือเขาไม่แสวงหาด้วยกสิกรรมไม่แสวงหาด้วยพาณิชยกรรมการค้าขายไม่แสวงหาด้วยโครักกรรมการเลี้ยงโคไม่แสวงหาด้วยการเป็นนักรบไม่แสวงหาด้วยการรับราชการไม่แสวงหาด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเขาถือกระเบื้องเที่ยวขอทานอย่างเดียวมอบทรัพย์สำหรับบูชาอาจารย์เพื่ออาจารย์แล้วโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสแล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วอย่างนี้มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตละถึงมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เธอเจริญพรหมวิหารสี่ประการนี้แลหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติพรหมโลกพราหมณ์ผู้เสมอด้วยพรหมเป็นอย่างนี้แลพราหมณ์ผู้เสมอด้วยเทวดาเป็นอย่างไรคือพราหมณ์ในโลกนี้เป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลเขาประพฤติโกมารพรหมจรรย์เรียนมนต์อยู่ตลอด48ปีแสวงหาทรัพย์สำหรับบูชาอาจารย์เพื่ออาจารย์โดยชอบธรรมเท่านั้นไม่แสวงหาโดยไม่ชอบธรรมความชอบธรรมในการแสวงหานั้นเป็นอย่างไรคือเขาไม่แสวงหาด้วยกสิกรรมไม่แสวงหาด้วยพาณิชยกรรมไม่แสวงหาด้วยโครักกรรมไม่แสวงหาด้วยการเป็นนักรบไม่แสวงหาด้วยการรับราชการและไม่แสวงหาด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเขาถือกระเบื้องเที่ยวพิขาจารย์อย่างเดียวมอบทรัพย์สำหรับบูชาอาจารย์เพื่ออาจารย์แล้วแสวงหาปัญญาโดยชอบธรรมไม่แสวงหาโดยไม่ชอบธรรมความชอบธรรมในการแสวงหานั้นเป็นอย่างไรคือเขาไม่แสวงหาด้วยการซื้อไม่แสวงหาด้วยการขายแต่แสวงหาเฉพาะพราหมณีที่เขายกให้ด้วยการหลั่งน้ำเขาสมสู่เฉพาะพราหมณีไม่สมสู่กับสตรีชั้นกษัตริย์แพทย์สูตรจันทานนายพรานช่างสารช่างรถคนขนขยะสตรีมีครรภ์สตรีมีลูกอ่อนสตรีหมดฤดูเพราะเหตุไรพราหมณ์จึงไม่สมสู่กับสตรีมีครรภ์เพราะถ้าพราหมณ์สมสู่กับสตรีมีครรภ์มานพหรือมานวิกาชื่อว่าเป็นผู้เกิดแต่กองอุจจาระฉะนั้นพราหมณ์จึงไม่สมสู่กับสตรีมีครรภ์เพราะเหตุไรพราหมณ์จึงไม่สมสู่กับสตรีมีลูกอ่อนเพราะถ้าพราหมณ์สมสู่กับสตรีมีลูกอ่อนมานพหรือมานวิกาชื่อว่าเป็นผู้ดื่มของไม่สะอาดฉะนั้นพราหมณ์จึงไม่สมสู่กับสตรีมีลูกอ่อนพราหมณีนั้นเป็นพราหมณีของพราหมณ์มิใช่เพราะต้องการความใคร่มิใช่เพราะต้องการความสนุกมิใช่เพราะต้องการความยินดีแต่เป็นพราหมณีของพราหมณ์เพราะต้องการบุตรเท่านั้นพราหมณ์นั้นมีบุตรหรือธิดาแล้วจึงปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสแล้วออกบวชเป็นบรรพชิตเขาบวชแล้วอย่างนี้ก็สงัดจากกามละถึง

พราะเหตุดังนี้แลชาวโลกจึงเรียกว่าพราหมณ์ผู้มีความประพฤติทั้งดีและชั่วพราหมณ์ผู้ประพฤติทั้งดีและชั่วเป็นอย่างนี้แลพราหมณ์ผู้เป็นจันทานเป็นอย่างไรคือพราหมณ์ในโลกนี้เป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอด7ชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลเขาประพฤติโกมารพรหมจรรย์เรียนมนต์อยู่48ปีแสวงหาทรัพย์สำหรับบูชาอาจารย์เพื่ออาจารย์โดยชอบธรรมบ้างไม่ชอบธรรมบ้างแสวงหาด้วยกสิกรรมบ้างแสวงหาด้วยพาณิชยกรรมบ้างแสวงหาด้วยโครคกรรมบ้างแสวงหาด้วยการเป็นนักรบบ้างแสวงหาด้วยการรับราชการบ้างแสวงหาด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างถือกระเบื้องเที่ยวพิขาจารย์บ้างเขามอบทรัพย์สำหรับบูชาอาจารย์เพื่ออาจารย์แล้วแสวงหาพัญญาโดยชอบธรรมบ้างไม่ชอบธรรมบ้างแสวงหาด้วยการซื้อบ้างแสวงหาด้วยการขายบ้างแสวงหาพราหมณีที่เขายกให้ด้วยการหลังน้ำบ้างสมสู่กับพราหมณีบ้างสตรีชั้นกษัตริย์บ้างแพทย์บ้างสูตรบ้างจันทานบ้างนายพรานบ้างช่างสารบ้างช่างรถบ้างคนขนขยะบ้างสตรีมีครรภ์บ้างสตรีมีลูกอ่อนบ้างสตรีมีฤดูบ้างสตรีหมดฤดูบ้างพราหมณีนั้นเป็นพราหมณีของพราหมณ์เพราะต้องการความใคร่บ้างเพราะต้องการความสนุกบ้างเพราะต้องการความยินดีบ้างเพราะต้องการบุตรบ้างเขาเลี้ยงชีพด้วยการงานทุกอย่างพวกพราหมณ์ได้กล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านปฏิญญาว่าเป็นพราหมณ์ผู้เจริญเพราะเหตุไรจึงเลี้ยงชีพด้วยการงานทุกอย่างเขาตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเปรียบเหมือนไฟไหม้ของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างแต่ไฟไม่ยึดติดกับสิ่งนั้นแม้ฉันใดถึงแม้พราหมณ์เลี้ยงชีพด้วยการงานทุกอย่างก็จริงแต่พราหมณ์ก็ไม่ยึดติดกับการงานนั้นฉันนั้นเหมือนกันพราหมณ์จึงเลี้ยงชีพด้วยการงานทุกอย่างเพราะเหตุดังนี้แลชาวโลกจึงเรียกว่าพราหมณ์ผู้เป็นจันทานพราหมณ์ผู้เป็นจันทานเป็นอย่างนี้แลโทนะบรรดาฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์คือฤาษีอัตตกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสสามิตะฤาษียมทัคคิฤาษีอังคีรสะฤาษีภารทวาชะฤาษีวาเสทะฤาษีกัสสปะฤาษีภคุซึ่งเป็นผู้ผูกมนบอกมนพวกพราหมณ์ในปัจจุบันนี้ขับตามกล่าวตามซึ่งบทมนที่เก่าแก่นี้ที่ท่านขับแล้วบอกแล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวได้ถูกต้องสาธยายได้ถูกต้องบอกได้ถูกต้องฤาษีเหล่านั้นบัญญัติพราหมณ์ห้าจำพวกนี้ไว้คือ 1. พราหมณ์ผู้เสมอด้วยพรหม 2. พราหมณ์ผู้เสมอด้วยเทวดา 3. พราหมณ์ผู้ประพฤติดี 4. พราหมณ์ผู้ประพฤติทั้งดีและชั่ว 5. พราหมณ์ผู้เป็นจันทานโทนะบรรดาพราหมณ์ห้าจำพวกนั้นท่านเป็นพราหมณ์จำพวกไหนโทนะพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมเมื่อเป็นเช่นนี้แม้แต่พราหมณ์ผู้เป็นจันทานข้าพระองค์ยังให้บริบูรณ์ไม่ได้เลยข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเถิดโทนพราหมณสูตรที่2จบ